وعن المقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے لا يبقى على ظهر الارض, باقی نہیں رہے گا زمین کے چہرے پر بیت و مدرن, گھر مٹی کا بنا ہوا, ولا و برن اور نہ پشم کا بنا ہوا خیمہ, الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام, اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام کا داخل کرے گا. کلمہ اسلام کا کس ذریعہ سے داخل کرے گا؟ تو بزرگ کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کے ذریعے ٹھیک ہے, اور طالبان کہتے ہیں تلوار کے ذریعے داخل ہو گا. السلام علیکم. ہاں جی ہاں بالکل نہ دلتا دا کمپین وقت ہی منگ کا پلے دا پیسو ضرورت ٹھیک دا کہنا آہو تو بالکل نیغ لاش ہے نیغ لاش ہے دا الیکشن نمبر روز تو تھا سر پینام کی در کو پیسے ہاں منصور کا سلام کر رہا ہوں. حتی ادخلہ اللہ, حتی کہ اس گھر میں جو مٹی کا بنا ہوا ہو, وبر اور پشم کا خیمہ بنا ہوا ہو, اس میں اللہ کلمہ اسلام کا داخل کرے گا. کیسے داخل ہوگا؟ تو صوفیہ کہتے ہیں دعوت اور تبلیغ کے ذریعہ, اور متکلمین کہتے ہیں جہاد کے ذریعہ داخل. متکلمین کی توجہ ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ادخلا آیا ہے اور ادخلی میں معنی غلبہ کا ہے, اور غلبہ تبلیغ کے اندر ہے یا جہاد کے اندر؟ جہاد. ایک قرینہ. دوسرا قرینہ متکلمین کا کہ اس سے مراد جہاد ہے, دوسرا قرینہ یہ ہے بعیس عزیزین و زیدت, جو خدا کے ہاں باعزت ہے اللہ ان کو کلمہ نصیب فرمائے گا, اور جو خدا کی نظر میں جہنمی ہے ذلی ذلیل, وہ ذلیل ذلت اٹھا کر جیزیہ مانے گا. اور جیزیہ تبلیغی کے سامنے مانا جاتا ہے یا مجاہد کے سامنے؟ مجاہد. لہذا بزرگوں کی توجہ مزیدار نہیں ہے. متکلمین زندہ باد. خود فرماتے اما یعزہم اللہ, یہ بھی عز عزیزین ہے, یا اللہ ان کو عزت دے گا, فیجعلہم من اہلہا, اللہ ان کو اہل کلمہ بنائے گا یعنی کلمہ پڑھنے کی توفیق دے گا, او یذلہم, یا اللہ ان کو ذلیل کرے گا, فیدینون لہا, وہ جھک جائیں گے کلمہ کے سامنے جزیہ کے ذریعہ. ٹھیک ہے. قلت میں نے کہا فیکون الدین کلہ للہ, پھر تو سارا کا سارا دین خدا ہی کے لیے ہوگا, یعنی روئی زمین کے لوگ تابے دار مسلمانوں نے. ٹھیک ہے. یہ واقعہ کب ہوگا؟ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ گزر چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے, حضور کے زمانے میں اللہ نے کلیمے کو نافذ فرما دیا, گھر گھر میں پہنچایا. لیکن اس پر اعتراض ہے کہ حضور کے زمانے میں تو چائنا, روس, ہندوستان, بر اعظم یہ سارا کافر تھا, یہاں تو کلیمہ نہیں پہنچا تھا. تو پھر تعویل یہ پڑھنی پڑے گی کہ وبر اور دبر سے مراد حجاز مقدس کی گھر ہے, اور حضور کے حیات میں حجاز مقدس کے اندر گر گر کلمہ پہنچ چکا تھا. ٹھیک. دوسری توجہ یہ ہے کہ یہ موقع آئے گا جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اتریں گے, وہاں جتنے غیر مسلم ہیں وہ ایمان لائیں گے سوا یہود کے, یہود ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے ساتھ جہاد ہوگا, کچھ مارے جائیں گے, کچھ پہاڑوں میں, جنگلوں میں, غاروں میں پناہ لیں گے. تو وہاں درخت حجر اور غار مسلمان کو آواز دے گا کہ او یہودی چھپا ہو اس کو مارو, یہاں تک کہ مسلمانوں کو چن چن کے ماریں گے. روئی زمین پر ایک بھی کافر نہیں ہوگا, سب مسلمان ہوں گے. یہ توجیہ تاویل کی محتاج نہیں ہے. روئی زمین کے باشندے ہوں گے مسلمان. سات سال تک یہ دور ہوگا, سات سال کے بعد سات سال حکومت ہوگی امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام کے قبضے میں عدلیہ ہوگا اور امام مہدی کے قبضے میں انتظامیہ پولیس والے ہوں گے. سات سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی, پھر آہستہ آہستہ لوگ بگڑنا شروع ہو جائیں گے, یہاں تک کہ کافر زیادہ ہوں گے مسلمان کم ہوں گے. تو مشرق کی طرف سے ایک خوشبودار ہوا چلے گی, اس سے ہر مسلمان دم توڑے گا, خالص کافر رہے گی. جب خالص کافر ہوں گے تو محرم کا مہینہ ہوگا, جمعے کا دن ہوگا, دسویں تاریخ محرم کی ہوگی, قیامت قائم ہوگی. وعن وهب ابن منبه قیل له, وهب ابن منبه نے ایک دوست کو کہا ہے چلو یار تبلیغ کرو, عمل کرو, علم و عمل کو پھیلاؤ. اس نے کہا یار کیوں تکلیف میں ڈالتے ہو, لا الہ الا اللہ میں نے پڑھا ہے اور وہ جنت کی چابی ہے. تو وهب ابن منبه نے کہا چابی ہے لیکن بغیر دانتوں, اور بغیر دانتوں کے خالص کی دروازہ تالا نہیں کھول سکتا. اگر آپ دانت لگانا چاہتے ہیں تو دو کام کرو, گناہ چھوڑو تقوی اختیار کرو اور نیکی اختیار کرو. معلوم ہوا کہ کلمہ کافی نہیں ہے جب تک اس کی تین تقاضی پوری نہ ہو, ترک ہوا, فعل طاعات کا اور دونوں کی تبلیغ. وعن وهب ابن منبه قیل له, شاگرد کی طرف سے اس کو کہا گیا کہ استاد علیہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ, لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ قال بلا, اس نے کہا ہاں. شاگر نے کہا پھر اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا لیکن لا سمفتا الا وله اسماء, نہیں ہے کوئی چابی مگر اس کے دانت ہوتے ہیں. وہ انجے تبھی مفتا, اگر آپ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ لائے لہو اسنان جس کے ساتھ اعمال کی دندان ہو, تو فتح حلقہ آپ تالا کھول دیا جائے گا, الا لم یفتا حلقہ آپ کے لیے نہیں کھولا جائے گا. اس کا معنی کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے اور عمل نہیں ہے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا نہیں, حالانکہ ایک وقت وہ بھی جنت میں جائے گا. تو لم یفتح کا معنی یہ لم یفتح لکا ابتداءً آپ کے لیے نہیں کھولا جائے گا, چند دن جہنم کی سیر کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ وہ روایت ہے جس نے ہمیں مجبور کیا تھا کہ پہلے روایات میں ہم تاویل کرتے تھے. حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, وہ دخل الجنہ سے مراد یہ کہ لا الہ الا اللہ پوری دینی جمع کرنا, یا لا الہ الا اللہ مع جمیع تقاضوں, یا لا الہ الا اللہ وقت الموت, یا لا الہ الا اللہ بشرط العفو من اللہ. ٹھیک ہے, وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه, جب اچھا بناتا ہے ایک تمہارا اپنا دین تو ہر نیکی جو کرے گا تكتب له بعشر امثالها, اللہ اس کو دس گنا بڑھاتا ہے, الى 700 ضعف 700 گنا. اگر اخلاص کم ہے تو ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها, اور اگر اخلاص اس سے زیادہ ہو تو اللہ 700 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئت حبة, اور اگر اخلاص اس سے زیادہ ہو تو اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب. اخلاص پر وکل سیئت یعملها, اور جو گناہ مسلمان کرے گا تکتب بمثلها, وہ ایک لکھا جائے گا حتی لقی اللہ, حتی کہ اس کی موت آ جائے. وعن ابی امامہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی نے حضور سے پوچھا مل ایمان, یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا اذا سرت کا حسنتو جب نیکی آپ کو خوش کرے یہ ایمان ہے, وساعت کا سیئتو اور گناہ کرنا آپ کو پریشان کرے یہ ایمان. حدیث جبریل میں گزر چکا ہے, جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا مل ایمان, تو حضور نے فرمایا آنتوں میں نبی اللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی و یوم الاخر و القدر خیری و شری من اللہ. وہاں ایمان کی تعریف اور تھی, یہاں ایمان کی تعریف اور ہے. تو یہ تعارض ہے. قاری نے کہا وہ ایمان کی حقیقت ہے جو حدیث جبریل میں ہے, اور یہ ایمان کی علامت ہے. ایمان کی علامت میں سے یہ ہے کہ انسان نیکی کر کے خوش ہوگا اور گناہ کر کے پریشان ہوگا. ٹھیک ہے, وہ حقیقت ہے, یہ علامت ہے. نفعنت مومنون, آپ مومن کامل ہے. قال یا رسول اللہ مل اسم, گناہ کیا ہے؟ فرمائے اذا حق فی نفسک کش ہے, جب کسی چیز سے آپ کے دل میں تردد پیدا ہو فدا ہو, اس کو چھوڑ دو. آپ کو شک ہے کہ یہ نسوار حلال ہے یا حرام ہے, بس یہ شک کا بھی ہے نہ کرو. سگریٹ حلال ہے یا حرام ہے, یہ شک کا بھی ہے نہ کرو. ٹھیک ہے. عن عمرو بن عبسہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ من معک علی ھذا الامر, آپ کا ساتھ کون تھا اسلام پر ابتدا میں, جب آپ اسلام لے کے آئے تو کس نے آپ کی حمایت کی؟ قال حضور نے فرمایا حر و عبد, ایک حر تھا اور ایک عبد تھا. حر سے مراد ابو بکر صدیق ہے اور عبد سے مراد زید ابن حارثہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پر اعتراض ہے کہ دو حر تھے, ایک ابو بکر ایک علی, اور ایک عورت بھی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ. تو حضور نے صرف ابو بکر اور زید بن حارثہ کا نام کیا. تو قاری نے کہا کہ یہاں حضور نے مردوں کا ذکر کیا کہ مرد دو تھے, ایک عورت اور ایک عورت, اور علی مردوں میں تو نہیں تھا کیونکہ وہ بچہ تھا, اور خدیجہ مردوں میں نہیں تھی کیونکہ وہ خاتون. قلت مل اسلام, میں نے کہا اسلام کیا ہے؟ قال طیب الکلام, نرم نرم باتیں, و اطعام الطعام, کھانا کھلانا. نرم بات کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ دبی آواز میں میٹھی بات کریں دوستو بزرگو, یہ طیب الکلام نہیں ہے. ایک آدمی اندھا ہے, جا رہا ہے, کنواں میں گر رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں دوستو بزرگو, اس کا تو بیڑا غرق ہو. طیب الکلام سے مراد ہے اخراج کلام کا مطابق مقتضی حال. اس وقت مقتضی حال یہ ہے کہ اس کو بازو سے پکڑ کر کے, یعنی کلام مناسب مقام اور حال. ٹھیک ہے, یعنی یہ بس مرید جو ہے نا پیروں کے سامنے آدھی زبان سے بات کرتے ہیں, آدھی بات کرتے آدھی چھوڑ دیتے ہیں, اس کو ادب کے خلاف سمجھتے ہیں, ایسی کنی توڑ دی. السلام علیکم. طیب الکلام و اطعام الطعام, کھانا کھلانا. میں نے کہا ایمان کیا ہے؟ قال الصبر. صبر کے اقسام ہیں, ایک صبر علی الطاعات ہے, جی نہیں چاہتا تہجد لیکن نفس کو روکو تہجد میں, صبر کا معنی روکنا, یہ صبر علی الطاعات. ایک صبر عن المعصی ہے, دل چاہتا ہے گناہ کرنے کا لیکن صبر عن المعصی کرو, نفس کو روکو گناہ کرنے سے. ایک صبر علی المصائب ہے, صبر علی المصائب, فقر غربت خدا نہ خواستہ بیماری آ گئی, ہاہو نہ کرو بلکہ صبر کرو, مسانے سے کام لے لو. ٹھیک ہے. ایک صبر فی اللہ ہے, دعوت تبلیغ کرتے ہیں لوگ مارتے ہیں کوٹتے ہیں توہین کرتے ہیں, آپ صبر فی اللہ کریں, یہ چاروں اعلیٰ قسم کے صبر. ایک صبر عن اللہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کر دنیا پر مطمئن ہو, خدا کو چھوڑ کر شراب پر مطمئن ہو, خدا کو چھوڑ کر بیوی بچوں پر مطمئن ہو. یہ یہاں صبر سے مراد پہلی چار قسم ہے, الصبر علی الطاعات, الصبر عن السیئات, الصبر على المعاصي، الصبر في الله والسماحة او ایمان سخاوت ہے. قلت ای الاسلام افضل، اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانی و یدی، روایت گزر چکی ہے. قلت ای الایمان افضل، کون سا ایمان یعنی ایمان کے خصائل میں کون سی خصلت بہتر ہے؟ فرمایا خلق حسن، اچھے اخلاق. قلت ای الصلاۃ افضل، کون سی نماز بہتر ہے؟ قال طول القنوت. امام مالک، امام شفیع، امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ نماز کے ارکان میں قیام افضل ہے. امام صاحب کا پہلے قول تھا سجدہ افضل. امام صاحب دلیل پیش کرتا تھا کہ نماز کا مقصد اظہار عجز ہے، اور سجدے میں جو عجز ہے وہ قیام میں نہیں ہے، اس لیے سجدہ اولا ہے. لیکن امام صاحب نے بعد میں رجوع کیا اور اس نے کہا کہ قیام افضل ہے. کیوں؟ سجدے میں ایک فرض ہے جو عمل سجدے کا ہے، تسبیحات فرض نہیں ہے. اور قیام میں دو فرض ہے، قیام بھی فرض ہے اور قرأت قرآن بھی، تو یہ جامع الفرضین ہے. اس لیے اب یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ نماز کے ارکان میں افضل ترین رکن قیام. قلت ای الہجرت افضل، کون سی ہجرت افضل ہے؟ ہجرت کی دو قسم ہے، ایک اسی نقل من مکان الى مکان، اور ایک معنوی وہ نقل من المعاصی الى طاعات. تو حضور نے فرمایا ان تہجرا، کہ آپ ترک کرے وہ گناہ کرے، ہر رب جو تیرا رب نہ پسند کرے. میں نے کہا فأی الجہاد افضل، کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا من عقر جوادہ، جو زخمی کرے اپنے گھوڑے کو، وہ اہری قدمہ، اور بہالے اپنے خون کو، خون بھی بہ گیا اور گھوڑا بھی زخمی ہوا کافر کے ہاتھ، یہ بہترین جہاد ہے. میں نے کہا ای الساعات افضل، کون سی گھڑی دن رات میں بہتر ہے؟ فرمایا جوف اللیل الاخر، آخری رات کی درمیان، یعنی صبح صادق کے قریب. وعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ، جو مرے گا خدا سے ملے گا، لا یشرک بھی شیئا، اور پانچ نمازیں پڑھے گا، رمضان کے روزے رکھے گا، غفر له، اس کی مغفرت ہوگی. میں نے کہا افلا ابشرهم یا رسول اللہ، میں لوگوں کو بشارت نہ دوں؟ فرمایا دعوہم چھوڑو، یا ملو کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الايمان، قال ان تحب الله، ان تحب لله. بہترین ایمان یہ ہے کہ آپ کسی سے محبت کرے تو خدا کی رضا کے لیے کرے، اور بغض کرے تو اللہ کے لیے کرے. وتعمل لسانک، اور مستعمل کرو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں. قال وماذا یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ قال وان تحب للناس ما تحب لنفسك، لوگوں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے کرتے ہو، اور لوگوں کے لیے وہ ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. اگر آپ کو کریلا پسند ہے تو دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور ناپسند ہے تو دوسروں کو بھی نہ کھلاؤ. قاری صاحب کیا حال ہے؟ قاری صاحب کریلے نہ دیر نہ کرو، آؤ تشریف لاؤ.